tak to się kończy. Panie dyrektorze, pan dobrał sam utwory muzyczne do tego oto spektaklu, podobnie jak do większości spektakli. Nie, no do wszystkich sobie pozwalam dobierać. Czasem dobieram sobie również kompozytorów, żeby coś dokomponowali. A teraz jeszcze dobieramy tartinki, ponieważ państwo w Narodowym Sanitarzu poczęstowali. Ta obniżka mojego głosu nie wynikała z tego, że jestem tuwińskim śpiewakiem alikwotowym, tylko wpadła mi tartinka. Przepraszam, jakim śpiewakiem? Może jeszcze raz. Alikwotowym, tuwińskim, alikwotowym. Alikwoty gardłowy. Łatwe, oni śpiewają do trzech. Czy może nawet więcej dźwięków jednocześnie. Jak słyszeliśmy to zresztą. Ale co najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest scena miłosna Bohun Helena. Tak, tak. No to jest scena takiego do poszukiwania, tak? Poszukiwania miłości. Proszę państwa, jesteśmy, przypomnę raz jeszcze, w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie z okazji jubileuszu sceny publicznej. Kaja Stępkowska jest współgospodynią. Pozwolę ci dokończyć. Bardzo mi miło. Czy właśnie możesz przypomnieć, też mam niski, tak powiem, głos. Państwa, którzy przy stole tutaj w sali Heleny Modrzejewskiej zgromadzili się? A więc przy stole Jan Klata, Sebastian Majewski, Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński, Łukasz Orłowski, Kaja Stępkowska i prowadząca audycję Barbara Marcinek. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara ułatwiła sobie sprawę, ale tak jest. Dobrze. Może niektórym nie. Zawsze trzeba zmienić systemy. Doskonale. Proszę państwa, na początku naszego spotkania, jeszcze zanim pojawił się ów słynny miks, który tak komentowaliśmy, usłyszeli państwo głos. Głos osoby, no właśnie, zaproszonej na wczorajszą uroczystość. Wszyscy byli bardzo przejęci. I kto to był? Tak na wszelki wypadek, bardzo proszę, kto zdradzi? Kaja, proszę bardzo. Od środka powiem w takim razie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Małgorzata Omilanowska była gościem specjalnym dzisiejszego dnia w Narodowym Starym. Wczorajszego? Wczorajszego. Byłoby, gdyby z nami tutaj była. No, wczorajszego, tak, była gościem honorowym tego naszego wspólnego dnia, który tu zaaranżowaliśmy, który tu przygotowaliśmy. I, no właśnie, pani minister, ministerstwo, i między innymi o tym rozmawiali państwo, tu teraz zwracam się do słuchaczy Trójki, w klubie Trójki, ponieważ pani minister była gościem Jerzego Sosnowskiego. I no właśnie o tych relacjach, o tych wzajemnych powinnościach państwo rozmawiali. Ja myślę, że panowie dyrektorzy tego Teatru Narodowego Starego zdają sobie doskonale sprawę z owych wzajemnych relacji, że co dajemy, co bierzemy. O tak, że się tak wyrażę pragmatycznie. Panie Sebastianie, martwi mnie pan, że nad tą muszką pan taki, no nie radiowy, bo jednak bezgłośny. Więc... Sebastianie, co dajemy, co bierzemy? Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? No bardzo dziękuję za uroczą parafrazę pytania, pani redaktor. Ja dlatego taki jestem dzisiaj nieradiowy, bo od godziny 9 jestem tutaj w teatrze, więc za chwilę będzie prawie 24 godziny. Ale nie narzekajmy na swój los, no przecież. Nie. Ja nie narzekam, ja tylko tłumaczę moją dzisiejszą nieradiowość. Raz na 250 lat możesz sobie tak, wiesz, pobyć w pracy troszkę. Ja tak często bywam. A dzisiaj mogę o tym powiedzieć słuchaczom, że jestem długo w pracy. No tyle się nam należy, oczywiście. Jesteśmy wszyscy dzisiaj bardzo długo Pozdrawiamy w pracy. Wszystkich słuchaczy, którzy znajdują się w pracy. Tak jest. Właśnie, oczywiście. Nie tylko my. Panie Sebastianie, pytanie było sformułowane w sposób surowy, chłodny. Niemniej przypominamy teraz tę relację, jaka jest między ministerstwem a narodową sceną. Mimo że nie tylko o narodowej scenie w tym roku rozmawiamy, o publicznej także. No ale ponieważ spotkaliśmy się w Narodowym Starym Teatrze i spotkamy się 19 listopada w Teatrze Narodowym w Warszawie, no to warto też i ten aspekt poruszyć. No tak, ta akurat w przypadku naszego teatru relacja jest oczywista, to znaczy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem naszego teatru. I tak jak mówiliśmy tutaj już o pieniądzach, to budżet naszego teatru jest budżetem, o którym decyduje Ministerstwo Kultury. Nasze programy są konsultowane z Ministerstwem Kultury i tak naprawdę przez to, że mamy w nazwie nie tylko stary i nie tylko teatr, również tą narodowość, to te kontakty są oczywiste. Ale myślę, że tutaj cały czas też bez przerwy gdzieś mówimy o tym, że ten rok nie jest rokiem Narodowego Starego Teatru, Teatru Narodowego w Warszawie, Ministerstwa, tylko tak naprawdę jest rokiem teatru, który funkcjonuje w Polsce, tego modelu, który mamy. Ja myślę, że on dotyczy każdego teatru, bo mimo tego, co powiedziała pani dyrektor Buchwald, nawet teatry offowe, nieinstytucjonalne, też to posłannictwo wypełniają przez to, że jednak gro pieniędzy na utrzymanie tych teatrów pochodzi jednak z grantów. Te granty są odpowiednio zawsze ustawiane. Mogą brać udział w grantach teatry, które w swoich statusach mają zapisane takie, a nie inne rzeczy. Czyli ta formuła publicznego teatru dotyczy w moim przekonaniu jednak myślenia o całym życiu teatralnym w Polsce, o jego różnych aspektach i tego, że wielość teatrów w Polsce tak naprawdę jest tym elementem pozytywnym i napędzającym to, że jeszcze tutaj teatr coś znaczy, powoduje dyskusję, powoduje kłótnie, powoduje to, że twórcy, którzy do teatru przychodzą, są odważni, chcą coś w tym teatrze powiedzieć i też powoduje to, że organizatorzy tą odwagę dzięki nam zyskują. To znaczy urzędnicy, którzy o naszym losie często decydują, obserwując nas i to, co robimy, też decydują się na to, żeby pozwolić na to, żeby ta działalność była trochę wykraczająca ponad to, co jest tylko takim prostym myśleniem o teatrze, który ma być skierowany do widza, ale też jakby o myśleniu o tym, że ten teatr musi trochę postawić wyżej poprzeczkę i widzowie też z nami powinni tą poprzeczkę wspólnie przeskakiwać. A trochę mnie jednak zaniepokoiło to sformułowanie, że konsultowane są programy. Mam wrażenie, że nie wiem, jak to jest w relacji ministerstwo teatru. Znaczy konsultowane w takim sensie, że my po prostu musimy, jak każda instytucja, składać informacje o tym, co zamierzamy. Natomiast może słowo konsultacja to nie jest dobre, bo to nie jest tak, że to jest wzajemna informacja, że my potem dostajemy zwrotny tekst, że to nie, a to tak. Natomiast przez to, że cały czas oczywiście najważniejszą rzeczą od jakiegoś czasu są pieniądze, to te pieniądze też muszą być na coś wydawane, więc my musimy przedstawiać ilości zagranych spektakli, plany repertuarowe. Znaczy nie ma takiej sytuacji, że jakikolwiek teatr w Polsce działa bez planu i premiery są powoływane z jakiegoś niezbyt konkretnego powodu. Natomiast Nie, tylko że wewnętrznie jest pełna odpowiedzialność za to. Panowie są odpowiedzialni i panowie jakby nie muszą mieć tego jakiegoś kuratora nad sobą, czy jakiegoś, nie wiem, konsultanta, czy jak to nazwać, jurora, kapituły, rady artystycznej, która byłaby z zewnątrz. Ja o to pytam, rozmawiałyśmy o tym z panią Dorotą Buchwald, o takiej zależności na przykład między samorządami. Nie wiem, między samorządem województwa danego, a danym teatrem. Ów samorząd dostarcza środki czy środków finansowych na utrzymanie i w ogóle działalność tego teatru powinien przynajmniej dostarczać. Nie zawsze tak jest, że tak powiem, spełnia swoje zadanie, ale nie powinien, że tak powiem, włączać się w dyskusję o tym, co ten teatr powinien grać. No tak najkrócej mówiąc, stawiam na ostrzu noża, myślę o Teatrze Polskim we Wrocławiu, nie ma co ukrywać. Ale się organizator nie wtrąca w program. Chodzi o to, że taka jest też od jakiegoś czasu prowadzona zasada, że dyrekcję obejmuje się w drodze konkursu. W związku z tym ten dyrektor, który staje do konkursu, przedstawia pewien program. I organizator wybiera, czy też komisja konkursowa wybiera z tej oferty programowej coś, co się dane danej społeczności lokalnej wydaje interesujące dla tego miejsca i ten rodzaj pomysłu na teatr zyskuje uznanie i na 3 do 5 lat podpisuje się wtedy umowę z dyrektorem takiego teatru na realizację tego programu i wtedy już się nikt wtrącać w nic nie powinien, ale powinien organizator zapewnić środki na zrealizowanie tego projektu. I tu jest ten drugi problem. To jest trochę inaczej, bo Sebastian się wypowiada jako dyrektor teatru, który ma stałą dotację, dosyć wysoką i nie musi, tak jak inne teatry podległe samorządom różnego szczebla, no jakby troszeczkę dopełniać swojego budżetu. Chciałem powiedzieć, że Sebastian był przecież dyrektorem w Wałbrzychu i powiedzmy, nie zapomniał, wypowiada się akurat w sposób mniej więcej sensowny i odpowiedzialny i teraz jakby nie będziemy oceniali sytuacji każdego teatru i zastanawiali się, gdzie... To jest tak, że relacja pomiędzy władzą a artystami, na którą ta władza łoży, jest oczywiście relacją skomplikowaną i taka była w czasach Bogusławskiego i taka jest w czasach teraźniejszych 2015. Ona się oczywiście zmienia. To jest ciekawe, jak ona się zmienia, bo ta sytuacja nie polega już na tym, że teraz nam ktoś mówi, a macie robić takie, a takie sztuki, żeby one miały taką, a taką wymowę. Jeśli władza jest odpowiednio nie tyle mądra, ale inteligentna, no to nigdy niczego takiego nie zrobi. Istnieją inne sposoby doprowadzania do zmiany dyrektora, bądź też do jakiegoś takiego kierowania jego aktywności artystycznej w odpowiednim nadarzającym się kierunku i przeważnie jest to cenzura finansowa oczywiście, czy też bodźce finansowe są. Natomiast to jest w ogóle pytanie o to, jak się, bo też ja chcę tylko powtórzyć, bo wydaje mi się, to nie mówię z pozycji rozpieszczonego beneficjenta systemu. My nie mamy problemu z naszym organizatorem, nie można powiedzieć, żebyśmy nie mieli problemów z pieniędzmi, natomiast jesteśmy w stanie sensownie wydając te pieniądze zrobić tyle mniej więcej wydarzeń artystycznych, ile chcemy i tak dalej, i tak dalej. I to jest dosyć komfortowa sytuacja. Nie jesteśmy jedynym teatrem w takiej komfortowej sytuacji, ale być może jednym z niewielu. Trudno mi powiedzieć, bo nigdy gdzie indziej nie próbowałem. Miałeś taką sytuację w Wałbrzychu? Komfortową miałem. No więc właśnie, okazuje się, że w mniejszych ośrodkach też tak można. Czy teraz Danuta Marosz ma taką sytuację w Wałbrzychu? Odpowiedź brzmi, niestety nie ma. Nie ma. Oczywiście. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jakby to zobowiązuje obie strony. Nie może być tak, że odpowiedzią na jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, jak się wydaje pieniądze publiczne, jest to, że zamykacie nam usta i że jest przecież wolność działalności artystycznej, dajcie nam robić, co chcemy, dajcie nam wydawać pieniądze, jakie tylko chcemy. No, ale... I teraz oczywiście jestem łamistrajkiem środowiskowym i po raz kolejny zapewne za te kilka ciepłych zdań zostanę znienawidzony jako pachołek systemu, ale mogę to jasno powiedzieć, bo jest późno, jesteśmy wszyscy troszkę zmęczeni i mogę to wypowiedzieć, jakby odpowiedzialność zobowiązuje obie strony, artystów też. Obawiam się, że, znaczy nie, jestem przekonana, że o 12 w południe, czyli za 10 godzin pan dyrektor byłby w stanie to powtórzyć, natomiast tak więc pora tutaj prawdopodobnie nie ma nic do rzeczy, natomiast myślę, że jest takie dobre słowo, właśnie też nie do końca lubiane, może kontrowersyjne, misja. I na przykład my pracujemy właśnie w tym samym teatrze, nawet tego samego typu teatrze, bo też utrzymywani z założenia przez środki publiczne, prawda, gdyby był abonament realizowany. I właściwie nie ma kogoś takiego, kto by wyznaczał standard czy ramy programowe. My po prostu wiemy, że to musi mieć ten misyjny charakter. Umówiliśmy się, że będziemy pracować w tym miejscu na tej podstawie, że wiemy, czym jest misja i nie musimy tego już redefiniować, nic z tym nie musimy robić. Po prostu staramy się ją realizować. Co więcej, niektórzy robią to z ogromną przyjemnością, na przykład rozmawiając namiętnie o teatrze. No to jest bardzo misyjne zadanie. Dotykamy tego właśnie problemu, ponieważ my działamy w instytucjach na tym właśnie poziomie państwowym czy też narodowym, kiedy nikt nam w połowie roku budżetu nie zabiera, a sytuacja z teatrami, które podlegają samorządom, właśnie jest nierównoległa. To, o czym powiedziałeś, że kontrakt czy umowa musi być obustronna. Nie tylko, że dyrektor realizuje program, czy też właśnie chce tę ofertę swoją przedstawioną, na którą został zakontraktowany zrealizować, ale ten, który go kontraktuje, również się z tego kontraktu musi wywiązać. To znaczy nie mówić w połowie sezonu, tak jak to się zdarzyło teraz na Dolnym Śląsku czy na Wybrzeżu, że nagle o 1/3 czy o połowę te pieniądze są mniejsze, bo zarówno wtedy nie działa, nie tylko nie realizuje się program, ale po prostu nie działa instytucja. Nie, no, o to chodzi, dlatego o tym mówimy. To nie mówimy o tych instytucjach, które powiedzmy, chcesz, Sebastianie, je nazywać publicznymi, bo czerpią z publicznych pieniędzy, nie będąc instytucjami. Bo one też jakby nie mają tego problemu, ponieważ wiedzą, one jasno wiedzą, że dostają grant, czy dostają pieniądze na określony czas i się z tego wywiązują. Instytucja właśnie artystyczna, działająca w ramach samorządów, podległa samorządom, ta instytucja, ten nasz teatr, dlatego chcemy to gdzieś wystawić na widok publiczny, właśnie ma ten problem z niesymetrycznością tego kontraktu, tej umowy pomiędzy organizatorem a funkcjonowaniem instytucji. A ja myślę, że problem jeszcze jest gdzie indziej, bo my teraz padło słowo misja. Problemem jest coś, co ja nazywam oczekiwania. To znaczy bardzo często te oczekiwania w stosunku do teatru się też zmieniają. To znaczy to, że to pociąga za sobą brak pieniędzy, wynika z tego, że naraz w pewnym momencie organizator zaczyna mieć jakieś inne oczekiwania w stosunku do teatru. Umawiał się na coś innego, albo w ogóle się nie umawiał, bo to jest też problem, że bardzo często nie umawia się na nic, tylko że uważa się, że to jest taki margines działalności jednak społecznej, że tu nie następuje żadna konkretna umowa polegająca na tym, że my się umawiamy na to albo na coś innego. Jeżeli się już w ogóle na coś umawia w teatrze, to uważam, że się umawia na coś, co też jest bardzo fatalne, to znaczy umawia się na frekwencję. Znaczy umawia się na to, że nie wiem, teatr ma prowadzić swoją działalność i frekwencja nie może być niższa niż 50%, 75%. Ustala się jakieś takie dziwne rzeczy. No, niestety, i to oczywiście, w mediach też, słuchalność i to oczywiście jest fatalne, bo to pokazuje, że organizatorzy absolutnie nie zdają sobie sprawy z tego, że teatr nie może być z natury na samym początku od razu rzeczą, która jest masowa i tak naprawdę o jakości teatru nie może decydować frekwencja. No i właśnie o tym chcemy mówić. Właśnie o tym, żeby zaczęliśmy mówić, pani dyrektor, artystyczne miały taki rodzaj swobody działania, czy taki rodzaj tej umowy obustronnej, żeby mogły realizować swoje programy, a nie musiały wskaźników i tak, mierników. Ale to my chyba o tym samym też cały czas mówimy, że, żeby też wskazać, że znajdujemy się w takiej rzeczywistości, która od nas wymaga. I przede wszystkim tego, że traktujemy bardzo często, albo musimy traktować to, co robimy, jako produkt, że musimy to sprzedać, że to musi się zwrócić, chociaż oczywiście wszyscy wiemy, że teatr i żaden spektakl się nie zwróci, że musimy wykazywać się wielką frekwencją, a przecież wszyscy wiemy, że te spektakle, które są progresywne i które przechodzą do historii, tak naprawdę tej wielkiej frekwencji w ogóle nie mają. Czy to się poza instytucją nie udaje? Ja myślę, że się udaje, bo ja znam takie teatry, które właśnie przez to, że dostają pieniądze na określoną rzecz i mają tylko wykazać, że to zrealizowali, nie muszą wykazywać, że nie wiem, obejrzało to 10 tysięcy osób. Pani dyrektor, jest poza mikrofonem, więc nie słychać, ale ja bym prosiła teraz, fantastyczne to jest, co Państwo teraz mówią, ale ja traktuję to jako taki zaczyn rozmowy w audycji o charakterze publicystycznym, gdyby był, nie wiem, Klub Trójki, taka debata o sprawach, no też trochę przyziemnych, ale patrzę na Pana profesora z niepokojem, bo myślę, czy badacz teatru, historyk... Już się zaraz uspokoi. Czy badacz teatru, historyk teatru, profesor, patrzy na te sprawy z zupełnie innego punktu widzenia? Jak pan to ogląda? Jak pan słucha tej rozmowy jako zdarzenie właśnie z kategorii blisko ziemi, a my jesteśmy zainteresowani. Historycy teatru chodzą bardzo blisko ziemi. No to właśnie. Mój mistrz, profesor Jan Michalik, którego dzisiaj nagrodzono złotym orderem zasłużony dla kultury Gloria Artis, jak najbardziej zasłużenie, uczył nas nieustannie jednej rzeczy, która wśród humanistów, akademików jest straszliwie niepopularna. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to musicie iść do teatru i znaleźć papiery administracji. I weźcie sobie kalkulatorek i sobie policzcie różne rzeczy, bo zaczynamy wszystko od historii instytucji. Opowiadanie o tym, jak cudownie grali aktorzy, jak to byli fantastyczni reżyserzy, jakie to były piękne przedstawienia, jak najbardziej tak, ale sprawdźcie na pewno, czy legendarny Stanisław Koźmian, który słynął z tego, że wystawiał tyle sztuk Szekspira, przypadkiem nie wystawił ich mniej niż w tym samym czasie wystawiono we Lwowie. Nie wystawił ich mniej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym, żebyśmy słuchali takich rozmów jako czegoś przyziemnego, co tam historyka teatru, który zajmuje się Heleną Modrzejewską, w ogóle nie interesuje, absolutnie nie. Bo teatr jest takim piekielnym dla historyka, a może trochę ten były historyk, ale to już trudno. Dla historyka teatru jest takim piekielnym tematem badań, że to jest rozpięte między Stanisławem Wyspiańskim i Heleną Modrzejewską, pracującymi wspólnie nad Pocieslasem i Laodamią, których żaden historyk teatru do tej pory nie był łaskaw zauważyć. Największy polski poeta i największa polska aktorka pracują razem i nikt tego do tej pory jeszcze nie zrekonstruował. Więc między czymś takim, a tym, ile ludzi to zobaczyło, ile razy to było grane, a grane było bodajże dwa. Albo trzy, już w tej chwili nie pamiętam, ale bardzo rzeczywiście króciusieńko. Oni na to dali mnóstwo pieniędzy, zrobili specjalne dekoracje według projektu Wyspiańskiego w Miejskim Teatrze, który jeszcze był bardziej rozliczany niż współcześnie, bo to była prywatna repryza, więc to jeszcze było bardziej skomplikowane. Oni to zrobili, wydali na to bardzo dużo pieniędzy. Na drugim spektaklu były już pustki. Bo na pierwszym spektaklu Helena Modrzejewska miała problemy głosowe i nie dojechała do końca spektaklu, już musiała mówić prawie szeptem. Na drugim była podobno świetna, ale tego już prawie nikt nie widział, bo wszyscy, tak jak dzisiaj, krytycy poszli na pierwszą premierę, na drugą już nie poszedł nikt. Ale to jest coś, co powoduje, że historia teatru jest tak trudna i fascynująca. I że rozmowa o teatrze jest tak trudna i fascynująca, bo zaczęliśmy od trylogii, proszę zwrócić uwagę, zaczęliśmy dzisiaj wieczorem od trylogii, tak sobie popłynęliśmy, Sarmat, prawda? Polskie sprawy, jakie spektakl zmienia. Godzinę później jesteśmy w debacie o tym, kto co komu, co dajemy, co bierzemy i w całym tym, w całej tej pętli, która tak naprawdę, jeżeli historyk teatru ma coś do powiedzenia, to przez te 250 lat naprawdę niewiele się zmieniło. To znaczy relacja między teatrem, który jest popychany do tego, żeby się samofinansował i żeby był przedsiębiorstwem, przez władzę, a władzami, które oprócz tego, że chcą, żeby ten teatr jak najmniej kosztował, to jeszcze chcą, żeby jak najbardziej im służył, to zawsze była trudna relacja, niezależnie od tego, czy to władza była polska czy obca. No, zawsze to było bardzo skomplikowane, ale wcześniej mówiliście, i tu pozwolę sobie troszkę wrócić, wcześniej mówiliście Państwo o tym, że przedsiębiorstwo. Ja jednak jestem jako młodszy Osterwiusz przyzwyczajony do tej myśli Juliusza Osterwy, że teatr jest przedsiębiorstwem, a powinien być przedsięwzięciem. Tak, to bardzo ładne. Bardzo dziękuję. Wśród nazwisk z historii pojawiły się Helena Modrzejewska, znaczy Modrzejewska, jeżeli mowa o nazwiskach, Sienkiewicz, to teraz pan profesor szczęśliwie dołączył do tej listy króciutkiej na razie Wyspiańskiego. To ja teraz proponuję ukłon w stronę Teatru Narodowego, kompletnie inne podejście do muzyki Teatru Narodowego w Warszawie. Chociaż nie tylko, ponieważ też to będzie kawałeczek historii Narodowego, starego teatru. Stanisław Radwan, Jerzy Grzegorzewski, Hamlet Wyspiańskiego, rok jest 2003. Bożego Narodzenia ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę, daj nam żywą, by słowa spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nich duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie nie krzyża, lecz zbawienia. O, daj nam Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia. Boże wielki, Boże, Ty nie znasz nas, Polaków. Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. Tak, tutaj połączyliśmy właśnie historię dwóch teatrów narodowych, bo Stanisław Radwan, dyrektor, uwaga, proszę panów, dyrektor... No, całą dekadę. Tak, całą dekadę. 80-90, tak. Dyrektor Narodowego Starego Teatru, znaczy wtedy jeszcze Starego Teatru, bez tego dodatku Narodowy. No i Jerzy Grzegorzewski w latach 97-2003, dyrektor Narodowego Teatru w Warszawie. Mm-hmm. No, ale też, no, powiedzmy sobie, jednak wielokrotnie reżyser w Starym Teatrze. Ale też wielokrotnie reżyser w Starym, oczywiście, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, no i w Warszawie w studiu, później w Narodowym. Skoro uzupełniamy dzisiaj wiedzę z historii Teatru Polskiego. Proszę Państwa, to teraz będzie krótsza sekwencja. Bardzo bym prosiła, żebyśmy tego zbyt obszernie nie omawiali, bo to chyba nie ta pora, ale jednak zasygnalizować powinniśmy. Takie jest nasze zadanie. Takie podstawowe, węzłowe punkty programu tego roku. I tutaj uaktywniam oczywiście panią dyrektor, bo to Instytut Teatralny, czego nie powiedzieliśmy, koordynuje program roku jubileuszu. Panią dyrektor Dorotę Buchwald i pana Łukasza i panią Kaję prosiłabym, a panowie dyrektorzy Narodowego Starego Teatru przygotowują się do rozszyfrowania hasła Zgret. To za 5 minut. Bardzo proszę. Dorota Buchwald, na razie Kaja Stępkowska i pan Łukasz Szymkowski. Tych zaplanowanych wydarzeń na 2015 rok już mamy sporo, bo to jest toczący się z impetem konkurs Klasyka Żywa i finalne inscenizacje, które będą ocenione tuż po tym punktowym jubileuszu Teatru Narodowego, czyli 28 listopada również w Teatrze Narodowym będą rozdane nagrody, będzie ogłoszenie werdyktu w konkursie Klasyka Żywa i wtedy też sobie zobaczymy, jak sobie o tej klasyce pomyślał dzisiejszy teatr i będzie możliwość ocenienia tych inscenizacji, zobaczenia, po które teksty sięgnięto, a które zostały dalej na kartach historii. To trochę już wiemy. Tak, już wiemy, tak? To pan profesor dopowiedział. Znaczy nie widzieliśmy jeszcze do końca tych inscenizacji, ale rozumiem, że wiemy, jakie były. Ale wiemy, jakie otrzymały dofinansowanie w pierwszej turze konkursu. Ale też będzie to dosyć ważne wydarzenie, bo tego dnia wszystkie teatry, które zgłosiły swoje spektakle do drugiego etapu konkursu oraz projekty, które otrzymały dofinansowanie, tego dnia te spektakle zostaną zagrane wieczorową porą. Co prawda jeszcze którego nie... to dnia będzie? Z tego 8 listopada. A, to przynajmniej wiem, kiedy Termowile polskie są zagrane, tak, to fajnie. 28, aczkolwiek we Wrocławiu zresztą. Rzeczywiście węzłowym punktem będzie rozstrzygnięcie sytuacji, w której może się zdarzyć tak, że aktorzy grają w kilku spektaklach. Ale może trzeba to będzie problem pogodzić, bo plan jest taki, by zagrać naprawdę wszystkie te spektakle. W jednym teatr czasie? Już, w jednym, no, teatr już, jednego już dnia. Zgłosiły ten problem i znajdujemy rozwiązania. Bilokacja jest rozwiązaniem. Można będzie grać 29, ten drugi. Drugim takim kroczącym przez cały rok, kroczącymi wydarzeniami będą realizacje wydarzeń związanych z Promesą, czyli ze środkami przyznanymi na rozmaite, no nie tylko przedstawienia, bo tam ten program zawierał dużo więcej możliwości, w priorytecie Teatr 2015 i Kantor, i też przez cały rok będziemy o tym informować, co zostało zrealizowane z tych pomysłów. Czy połączenie dwóch, chciałam powiedzieć, roków, prawda? Bo rok Kantora i rok Teatru, znaczy, Publicznego. Stulecie, UNESCO, stulecie urodzin Kantora i ten nasz rok Teatru Publicznego. Mm-hmm. Takie dwie odnogi Promesy ministerialnej. A Promesa znów jest to słowo, które brzmi... To jest obiecujące słowo. Jest bardzo obiecujące dla osób, które nigdy nie korzystały z tej promesowej ministerialnej formuły. Może to brzmieć właśnie bardzo formalnie lub bardzo obco, a chodzi po prostu o to, że w danym roku, a w przypadku naszym, czyli w przypadku ludzi teatru, ministerstwo ogłosiło, jakby stworzyło specjalną pulę, która jest rozdysponowana pomiędzy projekty, które mogą być projektami naukowymi, mogą być projektami badawczymi, mogą to być też działania performatywne, na którymi... No, wystawy, książki, przedstawienia, tak, koncerty, różnego rodzaju pomysły, które się w tym ogólnym 250-leciu mogą zmieścić. I to kantorze. Samo się stało, tak, z Kantorem. Cały rok też zapraszamy do słuchania audycji radiowych w Radiu Publicznym w Dwójce. Co dwa tygodnie mamy... Mówimy o tym przecież. Co dwa tygodnie mamy... I ten numerek. Audycję o taką audycję mówiącą, zastanawiającą się nad definicją, znaczeniem, szerokością, rozległością słowa publiczne, teatr publiczny. My to załatwiliśmy w ciągu 40 lat. No to, ale problem jest głębszy. A codziennie? Żartuję, codziennie od poniedziałku do piątku Encyklopedia Teatru Polskiego w 15-minutowych odcinkach, która jest takim dopełnieniem, czy takim radiowym wyrazem elektronicznej Encyklopedii Teatru, nad którą pracujemy. Pracuje całe środowisko badaczy, całe środowisko naukowe zajmujące się teatrem i mam nadzieję, że jesienią będziemy mogli już pierwszą wersję tej encyklopedii pokazać. Teatroteka Szkolna, też platforma edukacyjna, która będzie prezentowała materiały do edukacji teatralnej, do edukowania widza dla teatru przyszłego i do wykorzystania takich metod teatralnych w szkołach różnego poziomu. To są i jeszcze 25 filmów dokumentalnych, które jesienią wyemituje program pierwszy, które te 250 lat w takich 10-minutowych odcineczkach opowiedzą. Wszyscy potrzebują dużo czasu. Tak. A poza tym oczywiście ta nasza akcja sztandarowa, do której namawiamy teatry publiczne, czyli 250 groszy za bilet do teatru 23 maja. Bo to też ten rok ma właśnie wspierać taką, czy wspierać teatry w ich działaniach, żeby mogły wyjść do widza, żeby mogły się pokazać w miejscach, w których działają, żeby dać im tę szansę i nagłośnić ich własne pracę. To jest też nasze działanie i ten rok, ten Dzień Teatru Publicznego 23 maja będzie, a do tego doprowadzi cały system naszych akcji miejskich, murali, rysunków, działań, akcji. Telepatia. Pan Łukasz wie, że ja chciałam poprosić, żeby pan odpowiedział najpierw na pytanie, dlaczego 23 maja, a nie 27 marca, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Teatru. No, w tym maju wymyśliliśmy sobie, że to po prostu będzie dobry czas. Może Dorocie bym tak, oddał głos. Międzynarodowy, nie, tylko powiem, dlaczego nie Międzynarodowy Dzień Teatru, a Łukasz opowie zaraz co więcej. Dlatego, że Międzynarodowy Dzień Teatru to jest Międzynarodowy Dzień Teatru, to nie jest nasz Dzień Teatru Publicznego. A akurat maj to jest mniej więcej w środku tego roku, nie sezonu, ale pod koniec tego sezonu, tuż przed wakacjami, w takim momencie dla teatru też może ważnym, żeby go wspomóc właśnie. I teraz wejdę w słowo Dorocie. Jeżeli mamy okazję do tego, żeby dwa razy w roku zachęcić ludzi do tego, żeby bliżej tego teatru się znaleźli, to bardzo chętnie ich wtedy do tego nakłonimy. A ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, o jednym takim projekcie, też wpisującym się w to wyjście teatru bliżej ludzi. To są te teatralne spacerowniki, które w większych polskich miastach będą organizowane. Takie akcje miejskie, których głównym celem ma być to upowszechnianie kultury w wymiarze lokalnym, chodzenie śladami, tropami ważnych miejsc, historycznie ważnych miejsc, jeśli chodzi o teatr w danych miastach. To też będzie organizowane w tym roku. Czy w Starym Teatrze też będą spacerowniki? No my mamy taki jeden wielki spacerownik, lubimy sobie pospacerować. Na pewno też zaprosimy widzów do tego, żeby sobie nie tylko jak to widzowie oglądali, ale też pospacerowali. Ale oprócz tego... Przede wszystkim będziemy spacerować poza Kraków. Poza Kraków będziemy spacerować i to właśnie prowadzi mnie... Sebastian tak mnie kieruje, mój spacer, w stronę pierwszego z takich ważnych dla nas punktów 250-lecia Teatru Publicznego w wydaniu Narodowego Starego Teatru, to znaczy w kierunku wyjścia z jakże ujutnych sal teatralnych i zapakowania się do namiotu i wyjechania do mniejszych ośrodków miejskich, do takich widzów, którzy nie za bardzo mieli okazję z przyczyn po prostu geograficznych chodzić do teatru, bo tego teatru tam u nich akurat nie ma, i my do nich przyjedziemy w związku z tym. Tak, i tu się wpisujemy w tą ideę otwarcia wyjścia tak, poza budynek. To jest ten właśnie program? Nie. My nie możemy jako instytucja ministerialna brać udziału w programie Teatr Polska. Ale mamy na to ładne hasło, bo to się będzie nazywało UBU Tour. Tak, to się będzie nazywało UBU Tour. Spektakl UBU. Będziemy się pakować właśnie tak, jak to każdy porządny zespół. Aktorów, jedziemy w furgonetkę i jedziemy. Pomyśleliśmy, że dobry do tego będzie król UBU Alfreda Jarry ze względu na... reżyserii naszego gościa Jana Kraka. Ze względu, no sam chce na sobie eksperymentować. Oczywiście. Żadnemu innemu reżyserowi... I tu kładzie dłoń na swojej klatce. Tak, w okolicach serca wręcz. Nie chciałbym proponować, żeby tak prototypowo to oblatywał. Oblatuje to na sobie. To jest spektakl o czerepie rubasznym i ludycznym, więc do namiotu jakoś pasuje. Pojeździmy, zobaczymy. Jeśli słuchają nas przedstawiciele władz w wymiarze na przykład kulturalnym, bądź też jacyś inni decydenci, to prosimy o telefony. My przyjedziemy. Wiem, że słuchają nas państwo w Sopocie. Nie wiem, co są przedstawiciele władz, państwo pawłowscy. Rozbijemy się na plaży. Ale gdyby państwo coś wiedzieli na temat zapotrzebowania na UBU Tour, także to jest punkt pierwszy, a punkt drugi to jest myśl nasza przy okazji 250 lat, przy okazji historii. Oczywiście momentalnie wybiega w przyszłość. W kierunku następnych 250 lat, to znaczy chcemy zrobić spektakl dla dzieci. To jest pytanie do znawców historii teatru, czy spektakl dla dzieci był robiony w Starym Teatrze, Narodowym Starym Teatrze? Czy w Narodowym, to nie pamiętam, ale w tym budynku na pewno. To my powrócimy do tej dobrej tradycji, a skoro nie było i w Narodowym Starym Teatrze, to będzie. Bo to jest też dla nas ważne, nie tylko ze względu na dzieci, ale ze względu na ich rodziców, których chcemy przyciągnąć, pochwycić i nie dać im już wyjść. A rodzice nie bywają tutaj? Rodzice mają to do siebie, że zanim są rodzicami, to bywają, a jak zostają rodzicami, to przestają bywać z powodów biologicznych. Nie, czysto praktycznych, jak sądzę. Dobrze, a czy to już jest zgret? Bo to trochę... Nie. Zgret na razie zgret nam tutaj pozostaje. Ale zgret dziś się objawi, czy nie? Nie, gdzieżbyż. Nie powiemy, kim jest zgret? Nie powiemy. Nie powiemy, dobrze. Dobrze. No to... Zgreda ciągle nosimy w sobie. A ja tylko jeszcze jedną Pan rzecz. Pan Łukasz tak próbuje przykryć tutaj taką sytuację. Ale to będzie bardzo, bardzo krótkie przykrywanie, że wszystkie... Krótka kołdra jest po prostu. Że wszystkie te nasze wydarzenia i wydarzonka większe, mniejsze, można się o nich dowiadywać, śledzić, co się będzie działo przez ten rok naszego jubileuszu na stronie www.250teatr.pl. Kalendarium wydarzeń i wszystkie istotne projekty. Czy państwo zapisali? Chcę też powiedzieć, że my z namiotem też pojedziemy. Może się gdzieś spotkamy z Narodowym Starym Teatrem. Rozbijemy się obok siebie. Będziemy się supportować. My będziemy opowiadać o pięknej sztuce cyrkowej, która także jest sztuką publiczną. A my będziemy mieli, czego jeszcze nie mogę zdradzić, ale mogę tylko ogólnie być pewien środek lokomocji, który może nam się przydać w tej sytuacji. Proszę państwa, to ja raz jeszcze proponuję powrót do trylogii muzycznie i później już będziemy puentować. O, Sopot się odzywa, może jest zapotrzebowanie na namiot. Sopot, o nie. No nie wnikajmy w to, co się wyświetliło. To zapotrzebowanie. My już jedziemy z namiotem w każdym razie. Do Sopotu. Siadamy w Pendolino. Dziękujemy za to zaproszenie, Sopocie. Proszę państwa, dobrze. To w takim razie raz jeszcze trylogia muzycznie i już puentujemy nasze spotkanie. Już za, przepraszam, spojrzymy na zegar, za 19 minut druga w nocy. Przygotowani byli państwo na to, że to tak w takim tempie? Jesteśmy w Krakowie, my w ogóle tak żyjemy po prostu, wiadomo. Nie patrzymy kochajcie na zegarek, Kraków, kochajcie artystów, my tak po prostu zaczynamy próby o tej porze. Proszę państwa, zaczynaliśmy od trylogii tak naprawdę, a ja mam taki tutaj tekst, który mam nadzieję dopowie, czy dokończy pan profesor Dariusz Kosiński. Trylogia Sienkiewicza, czy według Sienkiewicza w reżyserii Jana Klaty, daleki od deklaratywnej jednoznaczności, kompromitujący lansowaną przez narodową prawicę czarno-białą opozycję, albo kult, albo obrazoburstwo. Spektakl Klaty nie daje żadnych łatwych odpowiedzi, dążąc także poprzez śmiech, proszę, i prowokacje do konfrontacji z pytaniami o niespójność najpopularniejszej wersji narodowego mitu tożsamościowego. Być może właśnie trylogia, na ogół przyjęta z entuzjazmem, potwierdzamy, zapowiada kolejny etap polskich rozmów, tu jest cudzysłów, prowadzonych na scenie i za pomocą sceny. Proszę Państwa, to jest finał tekstu pana profesora Dariusza Kosińskiego, zamykającego rozdział... Prawie nie pamiętam, że tak napisałem. Zamykający rozdział o teatrze narodowym w książce pod tytułem Teatra Polskie Historie. Dziękuję. Mhm. Muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością przeczytałam ten tekst zamykający właśnie, dotyczący trylogii. No, czyli inaczej mówiąc, wyznaczył pan za trylogii jakąś szczególną pozycję, szczególne miejsce zauważył tego spektaklu w tej całej historii, którą pan snuje. No tak, bo ta książka pisana była w 2009-2010. Czyli wtedy, kiedy była premiera, 2009. Tak, to nie było niedługo po premierze i też ten rozdział powstawał, finał tego rozdziału powstawał wkrótce po tym, jak obejrzałem to przedstawienie. Gdyby teraz spróbować zobaczyć, co się stało przez następnych lat 6, to chyba autor miał trochę racji. Trochę racji nie miał, bo z jednej strony w teatrze mamy do czynienia, jak mi się wydaje, autor, ciągle. Mówimy o Sienkiewiczu. Nie o mnie. Trylogia wyznaczyła pewien sposób rozmawiania o narodowości czy o funkcji Teatru Narodowego, który wyszedł poza tę opozycję. I to, jak się mówi o teatrze, o tożsamości narodowej w teatrze, w tej chwili to widać bardzo dobrze w ostatnich przedstawieniach Narodowego Starego Teatru, przede wszystkim w spektaklu Moniki Strzemki i Pawła Demirskiego Wszystko powiem Bogu. To jest bardzo gęste. Tak gęste, że chwilami publiczność chyba nie nadąża, więc musi wrócić jeszcze raz. To jest świetne, bo w ten sposób właśnie my mamy wyższą frekwencję. A jednocześnie... Jeszcze wyższą. Jeszcze wyższą. Ale to jest... Ale ja się bardzo, bardzo cieszę, że pani ten temat poruszyła, dlatego że to pokazuje, jaka jest funkcja teatru publicznego, instytucji teatru publicznego w Polsce, bo proszę zwrócić uwagę, to widać było dzisiaj na trylogii. Jak wczoraj, dzisiaj jest piątek. A dzisiaj też będzie widać wieczorem. Dzisiaj też będzie widać, jak to jest niejednoznaczne, subtelne, jak ten spektakl rozgrywa to, w czym wszyscy tkwimy i jak daleko jest od tego, co dzieje się na scenie, do tego, co dzieje się w tak zwanym życiu publicznym, czyli w tak zwanej debacie publicznej, którą rozgrywamy sobie, zwłaszcza od kwietnia 2010, według dokładnie tej opozycji, przeciwko której, jak rozumiem, jest trylogia i przeciwko której w zasadzie jest cały polski teatr, który bardzo się stara o to, żeby ten dwupodział bardzo mocny zakwestionować, problematyzować, przekroczyć go na różne sposoby. Tak się złożyło, że ja w zeszłym tygodniu widziałem takie przedstawienie, bardzo zresztą skandaliczne i głośne, pod tytułem Spisek Smoleński Lecha Raczaka i jego Fundacji Orbis Tertius. No tak. I ono jest dokładnie w poprzek tego wszystkiego, o czym się krzyczało, że to takie przedstawienie, które ośmiesza tych, którzy demonstrowali w obronie krzyża i tak dalej. Chyba tylko jak ktoś nie widział spektaklu, dokładnie, to tytuł tak, bo to podejrzewam, wysnuwa na podstawie tytułu. Trochę jak z Golgota Piknik, to jest ten sam przypadek, niestety. Więc powiedziałbym, że ta rozmowa o tożsamości narodowej Polaków, o polskości w teatrze naprawdę jest wprowadzona na niezwykle wysokim poziomie i artystycznym, i intelektualnym, i lepiej rozmawiać o teatrze, o Polsce w teatrze, niż o Polsce na ulicy. Czyli jakby ta debata o teatrze publicznym spokojnie może wchłonąć jednak temat narodowość, tożsamość, etc., pani dyrektor. Absolutnie, proszę, jeszcze się wtrącę, absolutnie można, czyli ani przez chwilę niczyją intencją nie było budowania tu jakiejkolwiek opozycji. Teatr publiczny jest pojęciem szerszym, obejmującym pojęcie teatr narodowy. Każdy narodowy jest publiczny, a nie każdy publiczny jest narodowy. No. Tak. Koniec. Tak, koniec. Mm-hmm. Dobrze. No to co, to może jeszcze zapytam o coś, co wydarzyło się, może zdarzyło się, bo to nie było wydarzenie, ale było na pewno zdarzeniem. Na początku spotkania, które nie było dedykowane, adresowane do szerszej publiczności, tylko do dziennikarzy. To się nazywa konferencja prasowa i prowadził ją Sebastian Majewski. Cały czas, proszę pamiętać, jesteśmy w Narodowym Starym Teatrze. I on bardzo mocno osadził w tym teatrze, w bieżącym jego repertuarze, on, czyli ty, Sebastianie, to uczyniłeś, początek tej konferencji, no co znaczy całą konferencję. Verrà la morte ed avrai i tuoi occhi. Przyjdzie śmierć i ta śmierć będzie mieć twoje oczy. Przyjdzie śmierć, nie musi wcale mieć całunu, czaszki, kosy. Przyjdzie śmierć i ta śmierć będzie mieć twoje oczy. Przyjdzie śmierć jak wizyta kobiety, w lustrze ciała odbita. Przyjdzie śmierć i ta śmierć będzie mieć twoje oczy. Przyjdzie śmierć jak wizyta kobiety, w lustrze ciała. Śmierć wyraźnie odbita będzie się rysowała. Przyjdzie śmierć i ta śmierć będzie mieć twoje oczy. Przyjdzie śmierć i ta śmierć będzie mieć twoje oczy. Przyjdzie śmierć i ta śmierć będzie mieć twoje oczy. Ale ja nie wiem, o co chodzi, przepraszam. Dobry wieczór Państwu. I jak długo? Od którego momentu? Proszę Państwa, wiem, że nas nie było na antenie przez 2 minuty. W związku z tym musimy teraz troszeczkę cofnąć się. Rozumiem. A tak, słyszę, muzyka była... Tak. Państwo usłyszeli muzykę, którą przygotowałam jako rodzaj rezerwy. To jest ze spektaklu On, drugi powrót Odysa, spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego i Antoniny Grzegorzewskiej. To już ostatni tytuł Jerzego Grzegorzewskiego. To Teatr Narodowy. To jest tak zwana... fantastyczny, zacny utwór, napisany oczywiście od strony muzycznej przez Stanisława Radwana. A więc ten utwór wystąpił w funkcji czy w roli rezerwy. Ponieważ nie mam odpowiedzi na pytanie, w którym momencie Państwo przestali nas słyszeć. Wiem, że 2 minuty wstecz. W związku z tym no, spróbujemy się cofnąć. Czyli raz jeszcze zadaję Sebastianowi Majewskiemu. My cały czas jesteśmy na żywo. Przez dwie minuty. No, nie, teraz pokazuję Państwu, co się wydarzyło. Szyję, tak? Próbuję te szwy pokazać, kuchnię pokazać. Nie mieliśmy świadomości. To jest bliskie tego pytania, bo tak. Na konferencji my też chcieliśmy pokazać. Bo ja zapytałam o to. Jak pan Sebastian Majewski rozpoczął konferencję prasową, czyli coś, co było adresowane do nie do szerszej publiczności, tylko do dziennikarzy. No i właśnie odpowiada jakby repertuarem, czyli charakteryzując repertuar Narodowego Starego Teatru, jego podstawowe idee. Przepraszam, no tak to wygląda w streszczeniu. Ja nie wiem, co Państwo teraz czują. Mam nadzieję, że Państwo z Sopotu mi napiszą i co się tak naprawdę wydarzyło, a słuchamy raz jeszcze Sebastiana Majewskiego dla tych, którzy nie słyszeli. A to już tak zostało pięknie powiedziane, że ja tylko jeszcze raz tak zreasumuję. Że w czasie tej konferencji umieściliśmy ją na sali Heleny Modrzejewskiej, na której my się znajdujemy, wobec dekoracji z jeszcze jednego spektaklu z Geniusza w Golfie w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Te stoły ze spektaklu Bitwa Warszawska 1920 Moniki Strzępki i stół z Akropolis. Po to też, żeby pokazać i tematy, którymi my się zajmujemy, i to, że jednak każdy spektakl, który powołujemy, chcemy, żeby wzbudził dyskusję. To są oczywiście różne dyskusje, bo to są dyskusje o pamięci, ale o pamięci, takiej pamięci teatralnej, pamięci właśnie o Konradzie Swinarskim, co my o nim pamiętamy, co jest prawdą, co jest nieprawdą, w jakiej przestrzeni pamięci o tym wielkim reżyserze my się znajdujemy, szczególnie tutaj w Krakowie, o pamięci historycznej w przypadku Bitwy Warszawskiej, o pamięci postaci, o pamięci wielkich tekstów, jakim jest na przykład Akropolis, i odczytanie go przez młodego reżysera. I to też to były takie znaki do tego, żeby widzowie tej konferencji, którzy może nie są uczestnikami codziennego naszego repertuaru, zwrócili uwagę, że podejmowane przez nas tematy bardziej wynikają z zestawiania problemów niż z prostego przełożenia tekstu na scenę. I te trzy spektakle są takim dobrym przykładem, bo każdy z nich wzbudza emocje, wzbudza dyskusje, i one są w niektórych przypadkach nawet bardzo burzliwe. Bardzo dziękuję. To Sebastian Majewski, wicedyrektor teatru, w którym jesteśmy gośćmi. Właśnie naprawdę bawi mnie taka sytuacja, w której ja jestem jedynym gościem, będąc gospodynią audycji, bo wszyscy pozostali mówiący przy tym oto stole są właściwie gospodarzami, no bo są to dwaj dyrektorzy Narodowego Starego Teatru oraz reprezentacja, liczna reprezentacja koordynatora programu. No właściwie wszystko po stronie gospodarzy, więc gość troszkę się stropił, ale patrzy na zegarek, za 6 minut druga już, to może tak po jednym zdaniu na pożegnanie. Bardzo proszę tym razem, ale po jednym zdaniu, bo inaczej nie zmieszczą się wszyscy. Pani dyrektor koordynatora tego programu Roku Jubileuszu, Dorota Buchwald, Instytut Teatralny. Na koniec, na dobranoc, takie hasło, z którym powinniśmy zasnąć, hasło naszego jubileuszu, że ratunek od wszystkich rzeczy czeka na nas w teatrze i że przeżyjemy w teatrze wszystko, co można przeżyć, niejako na próbę, ale ten ratunek jest prawdziwy. Przeżyjemy w teatrze. Bardzo dziękuję. Pan profesor Dariusz Kosiński, wicedyrektor. To ja jeszcze raz. Przeżyjemy w teatrze. Myśmy dzisiaj przeżyli cały dzień w teatrze. Życzymy Państwu tego samego. Na marginesie. Fastryga się udała, z Sopotu donieśli Państwo. Bardzo proszę. Dyrektora zostawimy sobie na deser. Pan Łukasz Orłowski. Instytut Teatru. Tak, zgadza się. A ja zachęcam tylko do tego, żebyście mieli Państwo otwarte oczy nie tylko w teatrze, ale też gdzieś w waszych miastach i wypatrywali tych znaków teatralnych i tego, co się będzie w tych miastach działo przez ten najbliższy rok, i po prostu z nami świętowali. Kaja, teraz, tak? Twoja rola? Znaczy, twoja rola to współgospodarz. Twój epizod na tym etapie. A ja chciałam wszystkim Państwu życzyć wspaniałego roku teatralnego. Życzę Państwu, żeby każda z osób, która nas dzisiaj słucha, poszła co najmniej 10 razy do teatru w tym roku. Bardzo tego wszystkim życzę, naprawdę. Zachęcam. Za karę. Za karę dziesiątek różańca. Za pokutę to 10 razy do teatru pójdziesz. Ogromnie się cieszy pan dyrektor, ale to jeszcze nie to jest. To mnie ogromnie cieszy, no bo będziemy mieli jeszcze więcej widzów. To jest bardzo, bardzo piękne. Ja Państwu życzę dobranocnie, ponieważ nam się fastryga udała, to żeby Państwu również udawała się fastryga. Zawsze. No bardzo dziękuję pan dyrektor Jan Klata, który nas tutaj zaprosił do sali Modrzejewskiej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie zrealizował pan Robert Majewski z Radia Gdańska, a teraz pan Sebastian Majewski, przepraszam, z Radia Gdańska, z Radia Kraków. O Jezu, mi głos odebrało, bo zawsze mam taki powinowactwo ze wszystkimi, którzy mają to samo nazwisko. Ja mam gorzej. Ale właśnie przeżyjemy w teatrze, to jest kurtyna nowa, tak? Tak, mamy kurtynę, którą dzisiaj odsłoniliśmy poprzez podniesienie. A ja mam nadzieję,